Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Celem jest opróżnienie magazynów zbożowych przed żniwami, mówi minister rolnictwa po spotkaniu okrągłego stołu na temat zboża z Ukrainy. Program, który ma zachęcić firmy do produkcji amunicji, został przyjęty przez rząd. Konflikt na Ukrainie nie jest jedynie sprawą Zachodu, to wyzwanie dla całego świata, mówi ambasador USA w Polsce. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował po posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie rynku zbóż, że rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy. Spotkanie z rolnikami oraz przedstawicielami firm skupujących, przetwarzających i wywożących zboża odbyło się w budynku resortu rolnictwa i trwało kilka godzin. Jak mówił minister Kowalczyk, wzmocnione będą kontrole na granicy. Poza tym w pomoc w pozyskaniu nowych rynków zbytu włączy się MSZ. Skup na ten cel rozpocznie się najpóźniej po świętach. Naszym celem tak naprawdę jest opróżnienie magazynów zbożowych przed żniwami i to te kilka miesięcy chcemy na osiągnięcie tego celu wykorzystać. Ten czas oczywiście zaangażowana będzie na pewno spółka Elewar jako spółka w Krajowej Grupie Spożywczej, ale też będziemy dopraszać inne podmioty skupowe, które zechcą taki skup i eksport prowadzić. Minister Kowalczyk przypomniał, że z budżetu krajowego dla producentów pszenicy i kukurydzy trafi 600 milionów złotych dopłat. Kolejną formą pomocy będą dopłaty do transportu zbóż do portów lub za granicę. Zostanie uruchomiona też pomoc kredytowa dla firm, które skupiły zboże od polskich rolników i w związku ze spadkiem cen zanotowały straty. Ta pomoc będzie realizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rząd przyjął program zachęcający firmy do zwiększenia produkcji amunicji, poinformował premier Mateusz Morawiecki. W czasie konferencji prasowej mówił, że to sprawa absolutnie kluczowa. Program jest skierowany do podmiotów prywatnych, spółek Skarbu Państwa, także do podmiotów zagranicznych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd chce przeznaczyć w najbliższym czasie do 2 miliardów złotych na inwestycje związane z produkcją amunicji. Dodatkowo, jak mówił premier, zamówienia na 800 tysięcy sztuk amunicji będą opiewały na kwotę 12 miliardów złotych. Dzisiaj, gdyby ktoś mógł produkować w Polsce bądź w Europie amunicję kalibru 155 mm na przykład, albo 120 mm, to ta amunicja mogłaby być kupiona na pniu. I to ilości wielokrotnie większe niż zdolności produkcyjne Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Holandii. Szef rządu powiedział, że Ukraińcy wystrzeliwują kilka tysięcy pocisków dziennie, a Rosjanie czasem wielokrotnie więcej. Dlatego, jak dodał, mówimy o konieczności skokowego podniesienia zdolności produkcyjnych. W program ma się zaangażować także Polski Fundusz Rozwoju, który będzie odpowiadał za biznesową stronę tej inicjatywy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński powiedział Polskiemu Radiu, że konflikt na Ukrainie nie jest jedynie sprawą Zachodu, to wyzwanie dla całego świata. W specjalnym wywiadzie podkreślił, że cała społeczność międzynarodowa powinna zaangażować się w pomoc Ukrainie. Dyplomata nawiązał w ten sposób do sprawy wspólnych ćwiczeń wojskowych, które zapowiedziały Niemcy, ale których potwierdzenia wciąż nie ma. To jest wyzwanie dla całego świata, jest więc ważne, aby inne kraje miały w tym swój udział i włączyły się w rozwiązywanie problemu. Ambasador Brzeziński dodał, że zachodnia strategia pomocy Ukrainie i obrony wschodniej flanki NATO działa, a Stany Zjednoczone będą wspierać Ukraińców tak długo, jak będzie trzeba. W Belgii policja aresztowała 7 osób w obławie antyterrorystycznej. Jak poinformowała prokuratura federalna, zatrzymani mają po około 20 lat. Beata Płomecka. Akcję policyjną w związku z podejrzeniem o planowanie ataku islamskiego przeprowadzono w Brukseli, Antwerpii i mieście Eupen w pobliżu granicy z Niemcami. 4 osoby zostały oskarżone o udział w grupie terrorystycznej, przygotowanie przestępstwa terrorystycznego, próbę zamachu i rozpowszechnianie wiadomości z zamiarem podżegania do popełnienia przestępstwa terrorystycznego. W tej grupie jest 3 Belgów i 1 Turek. Natomiast 2 Belgów i 1 Bułgar to osoby oskarżone w związku z powiązaniami terrorystycznymi. W najbliższy poniedziałek wszyscy aresztowani staną przed sądem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe przejaśnienia w centrum i na wschodzie. Okresami jednak opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach spadnie sam śnieg. Na zachodzie i w centrum mogą lokalnie pojawiać się burze. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnym bardzo eleganckim panu. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja rozmowy z Natalią Budzyńską, autorką książki Ojciec Witkacego. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Budował kopalnię na Śląsku i w byłej Jugosławii. Miał firmę sztucznego śniegu, sprzedawał popcorn, jest prezesem Izby Handlowo-Przemysłowej oraz honorowym konsulem Chorwacji w Polsce. Od 2 lat jest również doradcą kolorystycznym Domu Mody w Londynie. Jak wygląda codzienność Andrzeja Żylaka? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Pastelowa elegancja, czyli historia przypadków. Ja zawsze kombinowałem, jak się ubrać, żeby wyglądać tak, jak ja chcę. A zaczęło się od żółtej koszulki. Tak. W domu handlowym Bolko w Raciborzu na pierwszym piętrze wisiała piękna polówka. Jak ze szkoły wracałem, czy jak byłem gdzieś na rynku, to zaglądałem, czy ona jeszcze wisi i prosiłem rodziców, żeby to polo mi kupiono. No, było bardzo drogie. To był bistor. W tamtych czasach bistor był jakimś tam wynalazkiem. Trzeba powiedzieć, że była świetna. Kiedyś przychodząc do mamy, bo mama pracowała w fabryce cukrów i czekolady Ślązak w księgowości. Na imię miała Eugenia i wszyscy wołali ją Gizia. Gizie, no kupżeś mu to, no kupżeś mu to. No i w końcu mama z tatą mi to kupiły. Z racji tego, że rodzic był kiedyś jeszcze niemiecki, no to bardzo dużo tych rodzin niemieckich mimo wszystko pozostało. Dostawali paczki. Więc ja co czwartek chodziłem na rynek, a nuż coś ciekawego kupię. I sobie kupiłem przepiękną niebieską bomberkę. Dzisiaj ją widzę i te dziury od papierosów w kieszeni też. Potem tak sobie wymyśliłem, białe spodnie, więc mówię to rodzicom. Tato się nie odezwał, no ale za kilka dni przynosi mi przepiękny kupon. To był len. Babcia mi to, nie wiem w czym, moczyła, żeby to było białe, bo ja chciałem, żeby to było białe. Był taki krawiec niedaleko Ślązaka. Poprosiłem o takie typowe dżinsy. A dżinsy widziałem, bo siostra prenumerowała ekran chyba, albo film, takie czasopismo. To też tego nie zapomnę, że szedłem z tą gazetą do tego krawca i mu to pokazywałem. Idealnie te dżinsy miły się, ta bomberka i to żółte polo, to była już no, pełnia szczęścia. Teoś nie. On jest po prostu okropny. Już nie. Przepraszam. Ja się urodziłem w Raciborzu. Racibórz jest bardzo ładnie zurbanizowanym i wyremontowanym po wojnie miastem. Rodzice, no bardziej może tato, chciał, żebym poszedł do Wrocławia na studia w wojskach zmechanizowanych. Szkoła oficerska jakaś tam była. Ja się zbuntowałem. Pojechałem do Gliwic, służyłem dokumenty na Politechnikę, na Wydział Górniczy. Trudno powiedzieć, jaka była decyzja. Być może również to mogę zaskoczyć. Czy przypadkiem nie mundur górniczy, który mi się bardzo zawsze podobał. Te dźwięki, które dochodzą, to jakiś remont. Zdecydowaliśmy się wykorzystać również i słoneczko, które jest też w Rybniku, czyli zabudowane, a będzie fotowoltaika. Akurat tak się trafiło, że to dzisiaj mamy. Firma nam zakłada. skończyłem Politechnikę Wydział Górniczy. Kończąc studia, będąc na kopalni, pierwsza moja pensja jako młodszego stażysty jest 3800 zł. Mój tato w Raciborzu był zastępcą dyrektora do spraw handlowych w cukrowni Racibórz. Zarabiał 3,5 tysiąca. Po uzyskaniu pierwszego stopnia zarabiałem 5,5 tysiąca, tato zarabiał 3,5 tysiąca. Ja po roku zarabiałem 10 800, też awansowałem szybko, tato zarabiał 3,5 tysiąca. To była jedna z takich głównych przyczyn ściągających ludzi na Śląsk. Gro górników to byli ludzie, którzy przyjechali z centralnej Polski, nawet z Mazur. Kadra wyjeżdżała w Polskę i szukała pracowników. Budownictwo się rozwijało w sposób nieprawdopodobny. Jastrzębie, który dzisiaj ma ponad 120 tysięcy, a było małym, kilkutysięcznym, górnictwo dawało pieniądze, mieszkanie, pracę dla rodziny. Więc tutaj był ten magnes w tamtych czasach, bo to były lata 70., jednak bardzo duży. Zostałem bardzo szybko szefem budowy szybów na kopalni, bo mając 30 lat szefem budowy kopalni Kaczyce. Przechodziłem zapalenie woreczka żółciowego. Jak się zdecydowałem na wycięcie tego woreczka, się okazuje, że po kilku latach, że jestem cukrzykiem. Więc musiałem zrezygnować potem z górnictwa, dlatego żebym nie dostał zezwolenia na zjazd na dół, no ale założyłem swoją firmę. Byłem jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszą osobą fizyczną, która otrzymała zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych. Był rok 89, już można było prywatnie otwierać firmy, także założyłem firmę wyburzeniową. No ale miałem podpisany kontrakt z kolei już na wyjazd do byłej Jugosławii na budowę kopalni Nowy Brdo i firma została sprzedana koledze, który też miał kurs inżyniera strzałowego, mógł prowadzić. Jugosławii, bo to wtedy była Jugosławia, żeśmy budowali całą kopalnię. Tam się nauczyłem języka serbo-chorwackiego, bo myśmy zarządzali, ale pracownikami fizycznymi byli mieszkańcy tego regionu, i Serbowie, i Albańczycy. Tam przez 2 lata budowaliśmy kopalnię do 90 roku, kiedy to wybuchł ten konflikt pomiędzy Serbami i Albańczykami. Wróciłem, założyłem swoją firmę, zakład specjalistycznej budowy, między innymi sztucznych naśnieżeń. Chyba jedno z pierwszych, jeżeli nie pierwsze sztuczne, a dzisiaj na pewno w Zakopanym. Pierwsze sztuczne naśnieżanie na Nosalu. Nie, nie, spokojnie. Skąd się to wszystko wzięło? Historia przypadków. To, co się zdarzyło, to być może by się nie zdarzyło, gdyby nie jakiś przypadek. Kopalnie miały domy wczasowe w Zakopanem. No i żeśmy sobie tam z żoną, z córką jeździli. Sklepy górnicze umożliwiały nam zakup całego sprzętu i to bardzo wysokiej klasy. Jeździliśmy do takiego domu z kopalni Jastrzębie, Jastrzębianka w Zakopanem. Na Kasparowej trzeba załatwić miejscówki. O 3 rano wstawałem, jechałem do Ronda Kuźnickiego, piechotą szedłem do Kuźnic, stałem w kolejce, tylko mogłem kupić 2 miejscówki. Więc stwierdziłem, że żona z córką wyjadą, aha, jeszcze na 14:10, że żona z córką wyjedzie kolejką, a ja piechotą dojdę na Goryczkową i jak one zjadą, to już będą stały w kolejce na Goryczkowie, żeby wyjechać na Kasprowy. Okazało się, że była godzina 16, to był styczeń i zamykali Goryczkową. Czyli jak dziewczyny zjechały, ja stałem i tak w potężnej kolejce, to i tak nie zdążyłem, bo się zamknęło, bo już było ciemno. No i powiedziałem żonie, słuchaj, w przyszłym roku pojedziemy do Zakopanego pod jednym warunkiem, że Ja będę miał zezwolenie na wjazd do Kuźnic, no i miejscówki na Kasprowym. Przyjechałem do Urzędu Miejskiego. Byłem rano, więc byłem pierwszy. Sekretarka mówi, że pan naczelnik nie ma czasu. Zresztą nie ma go w pracy i on wchodził akurat do sekretariatu. Mówi, ja mam tylko 3 minuty. No to proszę. No i opowiadam mu tą historię. On tak słucha. Czy jesteś pierwszy, bo to wtedy byłem młody po imieniu. Jaki masz samochód? Mówię, no Fiata mam jeszcze. Co? To podaj mi numer rejestracyjny do sekretarki. Słuchaj, wypisz to. I dostałem zezwolenie na wjazd. Jak mając to zezwolenie, to idę teraz do dyrektora Polskich Kolei Nowych. I znowuż nie chcieli mnie wpuścić. Pamiętam, od tej prawie 8 stałem przed drzwiami. Dyrektor wchodził, wychodził, tak jakbym był niewidoczny. W końcu jest godzina 14, a już wychodzi z biura. I pan tu jeszcze siedzi, czy jeszcze tu siedzisz, nie pamiętam. Ja mówię, panie dyrektorze, ja mam tylko 2 minuty. Nie wierzył, zadzwonił do tego naczelnika. Słyszałem, jak tam rozmawiali. Daj mu, bo to trzeba być odważnym, żeby... I tak dostałem miejscówki na Kasprowy na 9:10. Jeszcze wychodząc z dyrektorem, ja mówię, panie dyrektorze, a tak poza kolejnością na Goryczkowie nie udało mi się. No i on wtedy użył górniczego słowa. I tak się patrzy, no to jak przyjedziesz, to przyjdź do mnie. No i tak się udało. Zaprzyjaźniliśmy się. No i jest takie spotkanie. Ktoś tam był chyba główny mechanik Centralnego Ośrodka Sportu. Opowiadamy, że o, tu będzie uniwersjada. Słuchaj, a nie zrobiłbyś tak sztucznego naśnieżania? No dlaczego nie? A miałem wiedzę dlatego, że w przedsiębiorstwie budowy szybów żeśmy korzystali z bardzo dużych i bardzo wydajnych pomp. Wyliczyłem sobie, jaka siła powinna być, wydajność pompy, wysokość tłoczenia. Potem pojechałem do Świdnicy, tam jest świdnickiej fabryce pomp dla cukrownictwa. Miałem wiedzę z cukrowni ojca. Tośmy zbudowali, zaprojektowali wspólnie pompę. Tam 2 kierownice trzeba było dołożyć. Bo specjalną pompę do tego sztucznego naśnieżenia. I tak powstało sztuczne naśnieżanie. To były czasy 95-97 rok. I to jest ten przypadek. Pojechaliśmy z dziećmi do byłej Jugosławii, no i popcorn. Stwierdziłem, że trzeba się to zająć popcornem. I zacząłem sprowadzać. Najpierw sam sprzedawałem z żoną, tak żeśmy się śmiali, że ludzie z wyższym wykształceniem stoją i robią popcorn. Pojechaliśmy z żoną do Niemiec, bo tam było przedstawicielstwo amerykańskiej firmy Blibek. No i mieliśmy kolejne szczęście, że pracował tam też Polak, był jednym zarządzającym. Ja już byłem szefem izby, więc jak gdyby gwarantowałem solidność. Izby handlowo-przemysłowej. Tak. Zaczęliśmy handlować maszynami do popcornu. Druga firma była Polamer w Gdańsku. Podzieliliśmy Polskę na połowę. Oni sprzedawali północ, ja sprzedawałem południe. Coś niesamowitego, bo to była nowość. Jak weszła już przemysłowa produkcja popcornu, Cinemaxy się pokazały. Popcorny przestały być na tyle interesujące jak dotychczas. Zwinęliśmy interes. Poznaliśmy się w czasie studiów. Studiowałam architekturę też na Politechnice Śląskiej. No i mąż uderzył skutecznie. Po paru latach pobraliśmy się, jak zakończyliśmy studia. Tak to się zaczęło. Ja jestem rybniczanką. Urodziłam się co prawda w Wodzisławiu Śląskim, ale mieszkająca całe życie w Rybniku. Pierwsza córka urodziła się w 75 roku. Byliśmy młodym małżeństwem, pracowaliśmy każdy w swojej firmie. Natomiast druga córka urodziła się, rozpoczął się stan wojenny, więc w okresie trudnym przypominają sobie, jak to było z popcornem. Te drobne pieniążki, które trzeba było liczyć, rodzicom pomagać, bo przecież to była gotówka, prawda? Trzeba było to wszystko do banku zanieść. Policzone. Jak zostałem szefem izby, to stwierdziłem, że zrobimy byłej Jugosławii, już Chorwacja. Bardzo dużą prezentację naszego tutaj śląskiego przemysłu, naszej gospodarki. Nazwaliśmy to Sada Rybnik, Sada Polska, czyli teraz Rybnik, teraz Polska. W związku z tym, że pracowałem w górnictwie, więc bardzo dobre relacje z najważniejszymi ludźmi górnictwa posiadałem. Załatwiliśmy dwie orkiestry dęte górnicze w mundurach galowych. No i w Zagrzebiu przez 4 dni była Polska największym, można powiedzieć, prezentującym gospodarstwo zaraz po wojnie w Chorwacji. Podczas tych dni poznałem Emanuela Justamenta, pierwszego szefa Izby Chorwackiej Zagrzebia. A on z kolei zaprosił mnie na takie spotkanie winiarzy. Ci winiarze z kolei mnie zaprosili na kolejne targi wina w Zagrzebiu, na Velesaja, na następny rok. W dalszym ciągu gdzieś tam się ta wojna toczyła. Za rok mamy jechać w maju na te targi wina. W telewizji słyszymy, że Zagrzeb został zbombardowany. No więc żona mówi, że już nie pojedzie ze mną. Pojechałem sam. Przyjeżdżam do Zagrzebia, hotel Dubrownik, pusto. Wszyscy uciekli. No i gdzieś godzina 7 wieczorem, telefon w pokoju. Dzwoni recepcja, żebym zjechał na dół, bo mam jakiś gości. Byłem przekonany, że to jest któryś z tych moich przyjaciół chorwackich. No a tu przed hotelem VP, wojna, policja, niebieski kogut. No to mi się nogi ugięły. Myślę, kurczę. No a tam się melduje Anty Johnny Maxan, czy tak się chyba nazywał. Ja sam szef osigurania gospodina prezydnika, jestem szefem ochrony prezydenta. Mam zaproszenie. Pojechaliśmy do Esplanade, tam było takie przyjęcie. Był tam prezydent Tudjman. Następnego dnia rano, idąc na śniadanie, to też jeszcze dzwoni mi recepcja, co chce na śniadanie, bo byłem jednym gościem. Powiedziałem, że jajecznicę. No i schodzę, a tu na dole cały hol dziennikarzy, telewizja i notabene polski ambasador, zresztą potem przyjaciel nasz. Zrobiono ze mnie w pewnym sensie osobę na tyle rozpoznawalną, że przyjeżdżając już do Polski nawet, spotkaliśmy się w Krakowie z pierwszym ambasadorem, Iwanem Byrneliczem. Dzięki temu, że mogliśmy się po chorwacku czy po serbo-chorwacku porozumiewać, powiedział, mówi tak: Andrzej, słuchaj, jak ty już jesteś tak rozpoznawalny, to załóż biuro podróży, ja ci pomogę. No i tak założyliśmy biuro podróży, nazwaliśmy go Kroatia. Dzięki rzeczywiście kontaktom pana ambasadora, pierwsi w Europie mieliśmy możliwość sprzedania biletów na linię promowej Jadrolinii, bo wtedy dyrektorem promowych linii był przyjaciel ambasadora, pan Lużewac, który został ministrem transportu. Jak to jest, jak idzie się z mężczyzną i wszyscy zwracają uwagę na jego strój i kolory, a nie na strój kobiety? Tak, właśnie to jest trudne. Też lubię się ubierać, lubię mieć ładne rzeczy i staram się dobrze wyglądać. No ale mężczyzna taki kolorowy jest ewenementem, no i trzeba się tu pogodzić, że oczy będą patrzeć w jego kierunku. Rzadkością, aczkolwiek jest to miłe, jak ktoś zwracający uwagę jest dyplomatą i po prostu powie, jak państwo pięknie wyglądacie. I tutaj już jest wszystko okej. Okay. No, a czy to jest tak, że mąż czasem coś tam pani podpowie, że o, wiesz, może do tego weź to, czy nie? Mąż nie zna mojej garderoby, od tego trzeba zacząć. Ja nie pamiętam, co mąż posiada, gdzie, kiedy, bo mąż pamięta momenty zakupu niektórych elementów ubioru. Każdy ubiera się według dnia, bo to też od dnia zależy, no i od okoliczności, na które się człowiek wybiera. czasami zaskoczenie. Ty założyłaś, powiedzmy, szafirowy żakiet, ja mam też coś w szafirze. Wyglądamy podobnie, aczkolwiek każdy się stylizował indywidualnie. Zdarza się, że mąż powie, pięknie wyglądasz, mając na myśli strój. Zdarza się, tak. Przez całe życie towarzyszy panu taki swój styl ubierania. Jest pan kolorowy, barwny ptak. Jako sobie z tego nie zdawałem sprawy, że ja jestem jakimś ewenementem. Zawsze wydawało mi się, że wszyscy widzimy tak samo kolory, a że ja lubię się kolorowo ubierać, po prostu no tak lubię. No. Coś mi wpadło w oko. Piękne kwiaty u sąsiada. To było coś niesamowitego. To zaraz wraca dzieciństwo do tych wiejskich, takich typowych zagród, naokoło okwieconych. Tak jak komponuje się muzykę, tak się komponuje też i swój układ kolorystyczny swojego ubioru, który wymaga de facto stałego myślenia. Ja idę i myślę o tym, co by pasowało na przykład do błękitu, do zieleni, którą gdzieś tam zauważyłem w tle. Od 3 lat zaczynam to analizować. A co się stało 3 lata temu? Byliśmy żoną we Wrocławiu i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Berlina na kawę, ewentualnie pochodzić po sklepach, bo to też muszę zdradzić, że ja może bardziej, żona może mniej, ale oboje lubimy chodzić po sklepach. Trafiliśmy też do jednego właśnie takiego salonu, gdzie akurat odbywała się taka promocja ich elementów ubioru. Każdy sobie mógł przymierzyć, zrobić zdjęcie, no i kto będzie najlepiej ubrany, no to wtedy dostanie tam jakąś nagrodę. Mini konkurs. Wygrałem. Za 2 tygodnie dostałem zapytanie z tego domu, czy mogą użyć tego układu kolorystycznego, który ja zrobiłem. Oczywiście powiedziałem, że tak. Za kilka dni dostałem jeszcze gratyfikację finansową. W grudniu zaproszono mnie do tego domu, do Londynu. Tam przeszedłem, to znaczy nie tylko ja, bo tam było kilkanaście osób, taką weryfikację, można powiedzieć. Każdy otrzymał ileś tam odcieni różnych kolorów. Mi akurat, tak wracając do tego żółtego, trafił najpierw żółty. Trzeba było odpowiedzieć, ile widzę odcieni. Za pierwszym razem odgadłem 14. Pozwolono mi odejść na kawę. No i za chwilę przychodzi chyba ze 3 czy 4 osoby. To jest niemożliwe, że ja tyle odcieni odgadłem. Za drugim razem odgadłem 17. Na następny dzień z kolei rozlano do takiego pojemnika farby i trzeba było odgadnąć, ile poszczególnego koloru jest najwięcej, najmniej. Ja nie miałem problemu z tym. Zaklaskali, brawo. Stwierdzono, że jestem z tej grupy jednym z najlepszych, którzy mają taką zdolność widzenia. No i to się zaczęło. To się nazywa? Tetrochromatyk. Jeszcze z jakimś indeksem. XS czy XK, już nie pamiętam. Pytano mnie, czy ja mogę określić ten kolor. Mówię, nie potrafię określić. Nie wiem, czy to jest odcień taki czy siaki. Wie pan, że to jest różowy. Dokładnie, ale już nie określę go, czy to jest numer tam, jak to tam w tych katalogach kolorów. Tego nie potrafię. Po prostu ja widzę cały obraz, że tutaj bym dodał trochę bieli na przykład, gdzieś ten róż, na przykład tak jak dzisiaj, ten róż był mniej lub bardziej widoczny dla mnie. Mąż wyjeżdżał pociuchy dla dzieci naszych, czy do Czech, czy do NRD, bo u nas tutaj niestety wszystko szło na eksport i tylko trzeba było mieć gdzieś, jak to się mówiło za dawnych czasów, spod lady albo po prostu trafić na rzut towaru. Tak. Lubił dziewczyny ładnie ubierać, no i tak pozostało, że i dzisiaj wnuczka nasza też sama się stylizuje, a ma dopiero niepełne 2 lata. Koleżanki mogły zazdrościć, że ojciec tak znaczy, pięknie się... Przypadek, jakieś tam panie koleżanki czy panie z pracy, znajome. O, to twój tata, tak? Oj, to nie wiedziałyśmy. Teraz pan jest konsultantem domu mody w Londynie. Nie możemy nazwy powiedzieć. No, nie możemy niestety. Oni im przesyłają formy. Ja, mając materiały, które są zaproponowane, dobieram im wzory, kolory, bo to nie jest tak prosto. W monochromatycznych to nie byłoby za dużo problemu. Natomiast, tak jak dzisiaj w tej patchworkowej marynarce, różne odcienie brązu i beżu, można powiedzieć. Jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. No i właśnie trzeba to ułożyć. Nie zawsze moje widzenie jest dla projektanta całości, czyli tego wzoru, tej sukienki, czy tej marynarki, czy tego żakietu, odpowiada. To jest tylko i wyłącznie propozycja. Jeżeli ona przechodzi, no to wtedy chwała mi. A tu tylko przygotowuję pewną kolekcję. Mam wszystkie kapelusze w takich właśnie pudełkach, żeby było widać, jakie są odcienie. To właśnie ten dzisiejszy kapelusik. Bo, aż to proszę go tylko dotknąć. Jaki mięsiutki. To jest wszystko skórą rekina gładzone. Cały zestaw kolorystyczny został wykorzystany i kupiony przez jeden potężny, też nie mogę powiedzieć jaki, dom mody. I tylko ja mam ten kapelusz i tylko ten dom mody będzie mógł w ilości, nie wiem, czy 100 czy 1000 sztuk puścić na rynek. Trudno to opisać, żeby nie zdradzić. Półtorej roku temu żeśmy podpisali taką umowę o współpracy, więc oni mnie zaprosili do Florencji, oni mnie zaprosili do Mediolanu. Musiałem z jednych z portali tych społecznościowych się pokazać. To był też warunek przez Anglików dany. No więc koledzy mówią, słuchaj, najlepszy jest Instagram. Zrobić zdjęcie, wrzucić i sprawa jest załatwiona. Nazwał pan to pastelową elegancją? Tak, tam muszę odpisywać na różnego rodzaju, czy to polubienia, czy pytania, no czy... Tak. O co na przykład pytają? Przede wszystkim o to, czy ich stylizacje mi się podobają. No więc im zawsze odpisuję, słuchajcie, jak lustro mówi, że tak, to znaczy, że tak. Bo to wy sami sobie musicie odpowiedzieć, czy to jest ładne, czy nie, ale mi się podoba. Można powiedzieć, że właściwie ma pan kolorowe życie? Mogę to podsumować, tak. Reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Pastelowe życie, czyli historia przypadków. Once high on a hill there was a song, nothing was wrong. That's when time stood still. Now lovers are caught, tied in their dreams, bound in their thoughts, wrapped in the depth of their love. If I can hold on to you, pretend, take what they feel, take what they get from love. Start missing the drive, staying alive, four out of five, without the feeling of love. If I fire and hell is blue, if all of our dreams sky is fire and hell is blue. I'll cover literacką i kontynuację spotkania z Natalią Budzyńską i rodziną Witkiewiczów. Trójka literacka. Na antenie gościmy panią Natalię Budzyńską, autorkę książki Ojciec Witkacego. W naszej konwersacji doszliśmy do momentu, kiedy Ignacy i Elwira Witkiewiczowie, czyli rodzice bohatera książki, trafili na zesłanie na Syberię w następstwie wsparcia powstania styczniowego. No, znaleźli się tam w ciężkich warunkach materialnych, ale rodzina pozostała w Polsce, rozpoczęła starania o przedterminowe zwolnienie swoich bliskich. Tak, a równocześnie 17-letni już Stanisław ze swoim kolegą postanawiają uciec z Tomska, uciec rodzicom, można powiedzieć, czyli bez ich wiedzy, zbierają pieniądze, zajmując się różnych zajęć, zbierają pieniądze i postanawiają wyjechać do kraju, żeby tam walczyć dalej o niepodległość. Rodzice się dowiadują, ale ostatecznie pozwalają im na to i w ten sposób Stanisław Witkiewicz, 17-latek, wyrusza w podróż z kolegą i dociera do Petersburga, do swojego brata, który tam studiuje prawo. I Stanisław dostaje się na Akademię Sztuk Pięknych właśnie tam w Petersburgu. A w tym samym czasie udaje się załatwić szybszy powrót rodziców. Rodzice wracają, to znaczy wraca matka z dziećmi, ponieważ ojciec w czasie tej podróży powrotnej niestety umiera. I oni się w Polsce tutaj tułają po rodzinie. Natomiast Stanisław mieszka z bratem w Petersburgu i zaczyna swoją edukację taką plastyczną, która mu się nie za bardzo podoba. No właśnie, w Petersburgu miejsca długo nie zagrzał. Wyjechał do Monachium, która wtedy była takim centrum plastycznego życia świata, w ogóle można rzec. Tak, tak, tam w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych studiowali nie tylko Niemcy, ale też byli studenci z różnych krajów, w tym bardzo duża grupa Polaków, ponieważ Zaborca zlikwidował szkoły artystyczne w Polsce, więc Polacy, żeby się kształcić na akademiach, musieli wyjeżdżać za granicę i w tym czasie, czyli w latach 60., 70. XIX wieku, tam istniała w Monachium dość duża kolonia artystyczna, polska kolonia artystyczna, której między innymi Gierymscy, bracia Gierymscy, Chełmoński, Brandt, Także tam dość dużo tych studentów było i Witkiewicz, co ciekawe, dostaje się na tą akademię, ale właściwie studiuje tylko 6 tygodni, po czym rzuca ją i stwierdza, że szkoły są artystyczne zupełnie wynalazkiem bezsensownym i najlepiej się uczyć samemu, studiując, chodząc po galeriach, oglądając dzieła sztuki i przebywając w środowisku, któremu sztuka jest nieobojętna, dyskutując o teorii sztuki, rozmawiając. I tak właśnie wyglądają kolejne lata jego życia w Monachium. On ma wspólną pracownię z Józefem Chełmońskim, z którym się zaprzyjaźnia. Ta przyjaźń przetrwa później lata. Poznaje tam też Adama Chmielowskiego, Gieremscy już należeli do, są byli trochę starsi, więc już wtedy nie zwracali uwagi na takich ubogich młokosów, ale tam zaczyna się ten ferment, który był zalążkiem myśli estetycznej Witkiewicza, którą on później rozwinie. To jest nie przetrwały żadne obrazy, jakie on malował w tym czasie, więc to jest ciekawe. Możemy tylko powiedzieć, że pojechał zapatrzony w Matejkę i przeświadczony o tym, że sztuka ta akademicka, historyczna, sztuka opowiadająca o ważnych historycznych wydarzeniach jest najważniejszą sztuką dla utrzymania ducha patriotycznego. Natomiast wyjechał stamtąd zupełnie innymi pomysłami, zupełnie innym poglądem na sztukę, już nie takim matejkowskim, ale bardzo realistycznym. Ale jeszcze pozostańmy przez moment w stolicy Bawarii. Czy ta decyzja o tym, że on odłożył pędzel, sztalugę i paletę, że tak się wyrażę, na rzecz krytyki plastycznej, to nie wynikała z tego, że po prostu doszedł do przekonania, że ci inni, których pani tu była łaskawa wymienić, chociażby bracia Gieremscy, są po prostu od niego zdolniejsi? Nie znalazłam na to żadnego dowodu i właściwie wydaje mi się, że nie dlatego. On malować chciał zawsze i do końca życia, nawet wtedy, kiedy już nie mógł, bo miał wykręcone ręce artretyzmem, to zawsze uważał malarstwo za coś, co pragnie robić, co chce robić, za coś, co jest najważniejsze i dla niego i żałował, że nie ma na to czasu, ponieważ poświęca go właśnie innym sprawom, innym sprawom takim bardziej teoretycznym, czy architekturze później. Natomiast to jeszcze nie jest ten czas. On w Monachium na pewno dużo malował. W teorię poszedł jeszcze znacznie później, w czasach już warszawskich. Ale jeszcze chyba tutaj dodałbym, że w Monachium też chyba niestety zainfekował się gruźlicą. Nie w Monachium. W Monachium to był czas tyfusu, można powiedzieć. Tam nawet takie anegdoty opowiadano, że ktoś jest w Monachium, no to koniecznie musi przejść tyfus, nie ma innej możliwości. I tam rzeczywiście bardzo cierpiał. Taki rzut gruźliczy miał w Monachium, owszem, ale później, kiedy pojechał drugi raz w czasie swojego drugiego pobytu w Monachium, tam rzeczywiście bardzo cierpiał ta gruźlica, którą zaraził się od swojego kuzyna, od krewnego. Ona się zaczęła rozwijać bardzo, bardzo mocno i atakowała węzły chłonne, które takie bardzo bolesne, przekształcały się w bardzo bolesne guzy, potrzebował chirurga, chirurgicznej pomocy i rzeczywiście to cierpienie jego było ogromne. I ono jak taka sinusoida była, raz było lepiej, raz było gorzej. Ta gruźlica go nie opuściła, wiadomo, do końca życia i trochę się też, właściwie bardzo się przyłożyła do tego, że w końcu umarł, chociaż tam jeszcze inne choroby miał. W każdym razie faktycznie Monachium się kojarzy z dużym cierpieniem fizycznym, którego doświadczył, z biedą, autentyczną biedą, kiedy nie mieli co jeść ci młodzieńcy, młodzi artyści, gdzie faktycznie nie jadali przez kilka dni i z cierpieniem fizycznym, które powodowały choroby. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka Literacka. you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. A przed nami kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Bierzemy objazd czy czekamy? Cholera wie. Jak skręcisz na wioski, to prawie na pewno się wpakujemy w jakieś małe uliczki, gdzie ani się nie złamiemy, ani nie zawrócimy. Ale korek po horyzont, no. Ruch niby wahadłowy, ale wolno to idzie. Do kogo dzwonisz? Do Moniki. Miała dziś ważną prezentację przed całą klasą. Brak zasięgu, cholera. A, technologia zaczyna jednak cię wkurzać. No, jak nie działa, to tak, wściec się można. Zbyszek też nie odbiera. Jak myśmy sobie kiedyś bez tego radzili? Bez komórek? No, pamiętam, jak jeździliśmy na wakacje na wieś do babci. Do zabawy mieliśmy tylko patyki i tężec. I było świetnie. Lubiłaś to? No, takiej odskoczni od cywilizacji trochę mi brakuje. Zupełnie nie mój klimat. Męczyłem się tam w każde wakacje. Pamiętam, jak jęczałeś, że nie ma telewizora. Telewizora? Aha. Tam nic nie było. Wodę musiałem nosić ze studni. Ale to miało swój urok. Gotowanie na piecu. Koszmar. Rąbanie drewna w upale, rozpalanie i ten zapach. Owoce prosto z sadu, zwierzęta. Pamiętam, że Tomek bał się kur i gęsi. A, bo Darek go wkręcił, że wiedzą o jego pióropuszu, który dostał pod choinkę. Biedak prawie nie wychodził się bawić. A twoje dzieciaki? Myślisz, że spodobałyby się im takie wakacje? One już zupełnie są z kosmosu. To prawda. Pawełek, jak się dowiedział, że w dzieciństwie nie miałam komórki, zapytał, w czym przenosiłam aplikację. Może przydałoby im się więcej kontaktu z naturą? Wyjazd pod namiot? Jak myślisz? Na mnie nie licz. Natura nie leży w mojej naturze. Ale przed cywilizacją też się bronisz. No takie rozkraczone to moje pokolenie. Chociaż... Justyna umie się odnaleźć. Ma po 1000 znajomych na różnych portalach społecznościowych i jest na bieżąco z techniką. Zlecenia i nawigację to mama ustawia. O, patrz, coś się rusza. Halo, halo, wie pan, dlaczego tak wolno to idzie? A jest sens brać objazd? Dziękuję. Co powiedział? Że kładą jakiś kabel pod słup telekomunikacyjny. Pewnie dlatego nie ma zasięgu. A i że jak jesteśmy dużym, to lepiej poczekać, bo przy objeździe utkniemy kilometr dalej. Ciasny zakręt i wszyscy zakopują się w błocie przy drodze. To zostają nam staroświeckie rozrywki. Rozmowa i... Chcesz zagrać w 20 pytań? Przypomnij zasady. Wymyślasz coś, a ja mam 20 pytań, żeby zgadnąć, co to jest. Gotów? No, dobra, już. Czy to jest komórka? Skąd wiedziałaś? Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu. Never in my